Laat ons het samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de 102e psalm en daarvan het 15e zangvers. Open u voor te lezen en wel de 90ste psalm, benoemde psalm 90. Een gebed van Mozes, de man God. Heer, gij zijt ons geweest, in een toevlucht van geslacht tot geslacht. Heer, de bergen geboren waren, en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mensen wederkeren tot de breizeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als ene nacht waakt. En jij overstroomt hen, zij zijn gelijk in slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij staalt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als in een gedachte. En gaande de dag onze jaren, daar in zijn 70 jaren, of zo is zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is een moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarin. Wie kan de sterkte storen en je verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart hebben komen. Keer wij de Heere tot uw langen, en berouw u over uw knechten. Verzadel ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen we juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de liefelijkheid des Heeren, onze God, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestig dat. Gij zijt ook heden goeddoende van de hemel, over boze en ondankbare, niet doende zoals wij met u gedaan hebben en nog doen. Want dan was voor eeuwig gebeurd, dan werd de ziel het lichaam uitgescheurd. Waar we het leven hebben verzondigd en de dood ons waardig gemaakt, is het uw taai geduld en goddelijke lange langmoedigheid, dat wij heden nog op aarde mogen zijn. Door uw taai geduld, nog met alle stoffelijke weldaden vervuld. Gij zegent maar, en wij onteren en vergeten niet maar. Gij geeft maar, en van ons krijgt u niets terug dan dank voor dank. Gij onderhoudt maar en geven nog de adem en het leven. Och, op deze laatste avond, die op zichzelf ook niets meebrengt en op zichzelf ook niets geeft, nog nalaat. Maar of het u behaagde de indrukken en de doordrukken van in onze harde harten in te drukken, dat eens den laatste avond komt, waarop een nacht volgt die eeuwig is ten tijd. Tenzij dat een arme mens door een godswonder wedergeboren is. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu beiden aanvangen of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. In de eerste plaats wil ik u meedelen namens de kerkeraad van Barneveld, dat daar aanstaande donderdagavond geen dienst is. Wij zouden daar geweest hebben, maar ik heb die dienst teruggetrokken, omdat ik hoorde dat morgenmiddag dominee Ketterijen daar preekt. En nou, dan is het genoeg hoor. Twee en een week, dat hoeft niet. Maar evenwel hebben ze ons gevraagd of we dit wilden zeggen, dat er altijd nog mensen zijn die donderdagavond of met een dienst daarheen gaan. Ten andere zijn we geroepen om de namen der overledenen, gelijk als altijd, af te lezen. De welke met ons verleden jaar nog waren. En nu niet meer zijn. Die met ons oudejaarsavond predikatie gehoord hebben. Maar die intussen de tijd verwisseld hebben met de eeuwigheid. En terwijl het wij alle gaan doen, al hebben we het nog niet gedaan, dan staan we al aan de poort van de deur. En moeten alle kennis maken met de deur. En moeten alle kennis maken met de eeuwigheid. Ik ook. En jullie ook. Want de waarheid houdt zijn kracht. En wordt vervuld. De bezoldiging, ons tractement van het zondige is gedood. En dat is een tractement wat de mens wel niet wil, maar God keert hem toch uit. Die zei, je hebt de zondige wil, ik wil de dood. Je hebt de zondige wil, ik wil de straf. Je hebt de ongerechtigheid gewild, ik wil de wraak oefenen, de gerechtigheid. Zodat God zich daarin openbaart, een rechtvaardig, heilig, onkreukbaar, goddelijk zijn en weet het weet. En daar wordt niemand in overgeslagen, al zijn we in 79 overgeslagen. Dan komt 9, dan komt 80 onsterfjaar. En er zou 80 nog uitstel geven. Niemand ontvangt er afstel. Het is een mens eenmaal, voor maar één keer. Maar ja, dat is net genoeg ook. He. Dat is net genoeg ook. Het is een mens eenmaal te sterven. En daarna een beslissend oordeel. Een volmaakt oordeel. Een onveranderlijk oordeel. Een blijvend oordeel. De Heere mocht het ons aller ogen openen voordat ze in de hel opengaan. want een vrouw wil wensen dat ze dicht waren. Maar dan zijn ze open en blijven ze open. Om te zien dat God geen onrecht gedaan heeft. En ook geen onrecht kan doen. Maar altijd recht gedaan heeft. En alle zijn wezen zijn rechtvaardig. Opdat die kostelijke tijd. Die kostelijke tijd. Dat zou ik nou wel 100 maal willen zeggen. Maar dat ken ik het ook niet meer in je hart te leggen. En wat is dierbaarder dan de tijd? En de tijd kwijt men in de eeuwigheid. En de tijd kwijt men. Dan ben je die voor eeuwig kwijt. Want de tijd voert de mens naar zijn laatste stond. En dat komt meest onverwacht, gelijk zo straks zult horen, van sommige dergenen die ook zeer onverwacht en ongedacht dit leven hebben verlaten. Men hoeft daar niet oud voor te zijn en ook niet zwak. Want de sterkste mensen kraken als grofvlak. Kraken als grofvlak. Als de dood maar om het hoekje kijkt, dan smelten we nou weg. Als was voor de zon. Want als die dood ons aankijkt en ons wijst naar de laatste dood en dat is de eeuwige dood, dan kreeg ik in mijn kamer. En dat zal u ook doen. Want inleggende genade haalt de prikkel niet uit de dood. En de rechtvaardigmaking geeft geen doorgang ten eeuwige leven. Dat doet alleen stervensgenade. Stervensgenade. Dat is de enigste genade die de kerk er niet doorbrengen kan. Die genade brengt ze thuis. Die genade brengt ze binnen. Dat is de enigste genade die je niet verkwisten kan. Die je niet verkwisten kan. Maar dat is de genade die ze brengt. Daar waar geen inwoner meer sterft en ook niet zegt ik ben ziek. Voor hen is het wel gelukkig dat er een dood is. Kwamen ze nooit van de zonden. Kwamen ze nooit van de duivel. Dan kwamen ze nooit van de hel. De welke bij tijden in hun harten ervaren en beleefd wordt. Ik weet, de rechtvaardigmaking is een lieve weldaad die neemt de schuld der zonde weg, maar zij neemt een erfsmet het troetelnest van de zonde niet weg. De kwekerij van de zonde. En dat is de erfsmet. Dat is de kwekerij van de zonde. De baarmoeder der zonde. Er is geen baarmoeder zo vruchtbaar dan de zonde. De begeerte baart zonde. En de zonde volleindigt hem de baart te doen. We zijn aan de laatste avond van 1979. Dat hebben we nog maar gebeleefd. Dat geeft de Heer nog dat we dat nog mogen beleven. Omdat hij ons nog gelaten heeft in het leven. Maar, we moeten er toch op rekenen, aan rekenen we er niet op. Dat er ook een laatste avond komt van ons leven. Geen laatste avond meer van het jaar, maar een laatste avond van ons leven. En die laatste avond, dat zal onze sterfavond zijn. En sterven wil zeggen. God aandoen. God aandoen. Staan waar alleen de middelaar kan staan. Daar zal alle vlees vergaan. Wij mochten in dit avontuur, bij de laatste avond van dit jaar, nog eens een doorgestoken oor krijgen. Om te horen met een dubbel gehoor. Met het scheppingsoor. Om te horen de woorden des Zonen God. Dat wij het wegvullen voor u. En dat ge mij niet meer hoort. En mij ook niet meer zag. Maar dat ge Christus hoort. En Christus zag. Dat zou alleen winstbarend zijn. Wij behouden onszelf niet en jullie ook niet. Er is er maar één die behoudt. En dat is de Heer. Jehovah. Die behoudt zijn volk. Door alle rollende eeuwen heen. Zal hij ze brengen daar, waar geen jaren zijn, en geen eeuwen. Daar moet goed zijn, waar men geen jaren meer telt, en geen eeuwen meer telt. Daar moet het wel volmaakt zijn, waar alles heilig is, waar alles rechtvaardig is, waar alles rein is. In de tegenwoordigheid van het onsmettelijk, goddelijk zijn en wezen. Om voor zijn aangezicht te staan. En hem alleen te loven. En te prijzen. Met een eeuwige dankzegging. Met een dankzegging die eeuwig zegt. Nu ga ik u die namen voorlezen. En wel in de eerste plaats, Jannetje Henken, Renes, ouderdom, 74 jaar, in januari, is dat vroegend jaar. Dan volgt Arend Vlier. In de leeftijd van 71 jaar. Die oudheid. En toch was die oud. Die oudheid. En toch was die oud. Zodat hij niets op zijn sterven tegenhoudt. Maar wel alles voor. Dat ook. Arend Vlier, echtgenote van Anna Popka. Dan volgt Jan van Dam. Op de leeftijd van 62. Het is helemaal niet oud. Ik ben er zelf al 70. Ik heb nooit gedacht daar te komen. Ben zo'n man 62. Is heen gegaan. En gegaan naar een plaats. Waar geen verandering te wachten is. Dat is Jan van Dam. Dan volgt Bart Wolfers. Op de leeftijd van 83 jaar. Zeggen 83 jaar. Schone leeftijd. Die niet veel mensen bereikt. Ook die is gegaan de weg van alle vlees. Dan volgt Teunisje Constapel. Weduwe van Willem van den Brink. van de ouderdom van 90 jaar. Dat zegt ze. Hè? Dat zegt ze. 90 jaar. En nog een beetje verstand. Dat zegt ze. Maar, al wordt een mens 190. En je sterft onbekeerd, dan sterf je nog te vroeg. Want onbekeerd sterven is altijd te vroeg. En bekeerd sterven is altijd oud genoeg. Is altijd oud genoeg. Maar het is een zeldzame leeftijd. Cornelis Wolfswinkel. In een leeftijd van 76. Is zo te weggegaan van alles licht. En heeft ook zijn kinderen nagelaten. Die een hele beste, trouwe vader gehad. Dan volgt Hendrika Vlastuin. Weduwe van Hendrik Jan Niehoff. In de leeftijd van 78 jaar. Die de meesten ons er ook wel gekend. Dan volgt Cornelis Verboom. In de leeftijd van 75 jaar. Zeggen 75. Dan volgt Gijsbert Jan Hendrik. Echtgenote van Geertruide Zandvoort, op de leeftijd van 66. Dan volgt Pieter Nijster, jongeman, een jongeman, Pieter Nijster. Op de leeftijd van 44 jaar. Midden in zijn kracht. En in zijn bloei werd er. De heren mochten weduwe gedenken. En haar onderwerping. En vereniging schenken. Dan volgt Jannetje van den Brink. Echtgenote van Hermanus Pol, op de leeftijd van 61. Ook niet oud is. Ook niet oud is, 61 jaar. Dat ziekbed heb ik ook zo lang niet gediend. Dan volgt Johannes Jozef Bravenboer. Op de leeftijd van 48 jaar. Jongens. Laat ook een vrouw met 5 kindertjes achter. Dat zijn slaven. Die moeten afgeleefd om te weten wat het is. Dan volgt Berendina Kampert, weduwe van Gerard van Ees, op een leeftijd van 86 jaar. Oud, mogelijk. Zo hebben wij dan de naam voor deze reizen afgelegd. En als we volgende jaar nog maar gelezen, dan zullen er weer nieuwe namen zijn. Die als dan ook weer afgelezen zijn. Zal dan uw naam erbij zijn? Of zal mijn naam erbij zijn? Er zullen weer andere namen zijn. Die in die tussentijd van 80 Heel. En er is niets wat me zo lang aan ziet komen als al die jasdag. Maar dan kan je bijna een jaar voor die aan zien komen. Maar dan ga je langs punt naar de oude jasdag. Allangs. Totdat een dag daar. En dan sluit het het jaar weer weg. En dan blijft het weg. En dan kom ik nooit meer terug. Nu dacht u aandacht een ogenblikje te bepalen bij de 90ste psalm, de kortstondigheid van ons aller leven. Niet van hen die geleefd hebben, want die zijn de kortstondigheid uit. Maar wij zijn in de kortstondigheid. Dus het geldt om. De 90ste psalm, een zonder dat 12e vers. Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs harten bekomen. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Aan deze laatste avond een zegen van opening en van toepassing. Een zegen van levendmaking. Of verlevendiging. Een zegen. Van opmerkzaamheid. Van bedachtzaamheid. Dat wij nog zijn. In het heden der genade. Nog in de mogelijkheid om van dood leven. Wedergeboren ten eeuwige leven. Omdat deze laatste avond onze zee van boven naar beneden en de waarheid vervuld mocht worden, ever en zonden zijn hem opgelegd. Zijn ongerechtigheid is samengebonden. Dan kunnen we dat niet meer verliezen. Zulke schuldbult moet dan dag en nacht meegedragen. Moet dan dag en nacht gevoeld worden. En moet dan dag en nacht de bezwaren openbaar. Waarvan uw woord ook getuigt. Dat Everen een onwijs kindje, anders waren hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. En dan zou die eeuwig hebben blijven staan. Maar gij heeft hem daardoor getrokken en hebt de waarheid vervuld. Aan de smatten hem aan zouden grijpen als een barende vrouw. En dan moet Christus geboren. En dan zal hij geboren. En zijn geboorte is leven in de dood. Zijn geboorte is een hemel in de hel. Zijn geboorte is verlossing. Midden in de nood tot uitkomst. Die naar geen woorden gezegd kan worden. U mocht al die families die met het avonturen zo even hebben afgelezen. 13 gezinnen die het trouwkleed dragen. 13 verwonden mannen en vrouwen. 13 gebroken huwelijken. De welke in de tijd geen herstelling meer op. Gij mocht die vrouwen en die weduwmannen genadelijk schenken wat ze niet missen kunnen om de hand op de mond te leggen. en te betuigen, ik zal mijn mond niet opdoen, want gij hebt het gedaan. Gij mocht die verwonde harten in smarten. Daar geen woorden voor zijn en ook geen pen. Is balsemen in de wonden van een gekruisigde middelaar. Om door zijn wonden vergeving der zonden. En het geniet van tijdelijke panden openbaar mogen God. Geniet. Ja, dieper ingaat, wat dieper doorgaat, en wat alleen door recht vervuld wordt, tot een godsbezit. Heere, ge mocht ons alle gedenken. Ach, ene wenk van uw alvermogen, en de dood is gedood. Eén wenk van uw alvermogen en het verhardste hart wordt weet. Eén wenk van uw alvermogende liefde en Manasse verkruipt voor u een stof. Voor u op de aarde roepen het tot de God zijn ervaar. En gij hoorde die zondaar. En gij verhoorde die zonde. En schonk hem vergeten. En wederkeren tot een troon. Waarvan die afgestorven was. Gij mocht de waarheid. In dit avontuur stellen tot beroering. En tot ontroering. Want u hoort maar roeren. Als uw woord niet roert en niet beroert, dan is er niets te doen. Uw woord moet klemmen. Uw woord moet drukken. Doordrukken. Uw woord moet roeren. En beroeren. Tot den genadentroon. Om vandaar door recht en door gerechtigheid geholpen te worden. Wanneer gij uw woord gebruikt als een pijl van den boog, dan ziet u zo'n zondaar raak. Zo raak dat u wel betuigen zal, draag mij uit het leven, want ik ben verwond. Dan verwondt u die zonde door middel van wet en recht zodanig dat alleen het bloed Jezus aan het einde der weg zulke zondaar zal. Ach, het is toch voor u niet te moeilijk, nog minder onmogelijk om een zondaar stil te zijn. Want we draven allemaal naar de hel. We draven alle naar ons eigen. Ach, als u voelt de wassen in een mensenleven, dan kan die niet verder meer. Dan zal hij moeten roepen. En blijven roepen. Totdat hij in de weg uw rechtvaardigheid omkomt. En de goede tierenheid inkomt. Om een weg te openen. Waar geen weg meer was. Open door voor ons uw woord. Waar het ganse jaar nog uit en door geholpen. En altijd nog geweest zij de God jaar. En de God Israël, ik de Heer, worden niet in veranderd. Daarom zijt gij, uw kinderen Jacobs, niet verteerd. Van elke dag verdienen. en elke dag waard zijn. Maar omdat gij verteerd zijt op de heuvel van Golgotha, aan het moord en vloekhout des strijds, waarin de waarheid in vervullingen gegaan, o dodelijk uur, wat heet het doet mij brand. Mijn hap is reet en smelt in de hevelen, als was voor zin. Gij kunt zaligen zonder verlies van uw eer. Gij kunt de mens bekeren zonder verlies van de waarheid. Zonder schending van uw goddelijke deugden, dewelke alle opgelost en opgelegd zijn, zodat nog krenking uw goddelijke deugden plaats zal hebben in het zaligen van een dood en doemwaardig zondaar. Maar des te meer worden uw deugden opgeluisterd wanneer de grootste zondaar in de verheerlijking van God deugden om niet gezaligd wordt. Verleen ons aan me van nood, is spreken en luisteren uit genade. Amen. De 90ste psalm en daarvan het 7 en 8ste zangvers. Van de 90ste psalm en inmiddels krijgt hij ieder gelegenheid en de liefdegaven af te zonden. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht geduchte macht der machten? Leer ons den tijd des levens kostelijk achter, opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. Keer weder, Heer, in uw gunst, kom ons te staan. Zolang ontzegt ge uw knechten uw genade. Dat 7e en 8e van de 90ste psalm in het middel krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te doen. Het eenvoudige gebed van ons. Leer ons onze taken. En dan op haar inhoud, opdat wij een wijs hart mochten bekomen. Opdat daarin God zijn ere mocht ontvangen. Wij zeiden in eenvoudig gebed. Door Mozes de man God. Hoe meer genade de mens krijgt, hoe eenvoudiger dat hij was. Hoe nederiger dat hij was. Hoe afhankelijker dat die mens is. Hoe meer genade. Hoe eenvoudiger zijn leven. Hoe eenvoudiger zijn woorden. Hoe eenvoudiger zijn gebeden. Denk maar eens aan het eenvoudige gebed van den moordenaar. Het was zo kort. Het was maar een enkel woord, maar het was waar. Het was waar. Het loopt niet over de hoeveelheid, maar over de echtheid. Over de echtheid. Die man die zei, de Heere, gedenk mij. Meer niet. Meer niet. Hij wilde zeggen, als ik dat mag gewaar worden, dat u aan mij denkt, dan is mijn heil geblust. Dan is mijn heil uitgebracht. En dan ervaren uw verbondsgedachten. De welke vrede en barmhartigheid. Wanneer het ook aan de dag van vandaag, 25 jaar, dat ik het beroep naar eten heeft aangenomen, wat ik dacht dat ik kon. Ik dacht niet dat ik Giessendam ooit verlaten zou. Ik dacht dat daar mijn spaar stond. Ik dacht dat daar mijn graf was. Maar Gods weg was aan. En gaf genade van die plaats. En vastmakende genade aan deze plaats. Zodat we ten laatste onze intreepreek gedaan hebben. In Eden. Zonder tegenspreken gekomen. En daar is nu 25 jaar overheen gegaan. En jullie zitten daar nog. En wij staan hier nog. Alles waar. Dan er ook vele omheilen des lichaams over ons heen gegaan. Wel eens vlak aan de dood. Maar niet in de dood. Wel eens vlak aan het graf, maar niet in het graf. wel eens vlak aan de eeuwigheid, maar nog niet in de eeuwigheid. In dat alles zijn ook wij wonderlijk gespaard gebleven. En tot hiertoe nog in het midden. Waarin Goden het nog behaagt, dat hier ook het bevel van zijn woord nog doorgaande wordt gehoord, predik het evangelie. Alle creaturen, ook in Eden. En ik zal met u zijn, tot aan de volleinding der wereld. En daar zijn we ook niet ver meer van vandaan. Maar alle parijken die achter ons liggen, zou ik niet graag willen missen. Ze zijn op zijn plaats geweest. Ze zijn op tijd geweest. En ze hebben in hun verdrukkingen geopenbaard dat God alleen God was. En dat Christus alleen heelmeester was. En hebben ons menigmaal doen zingen op ons ziekte. Waarvan David ook getuigt. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Wat ook voor enkele jaren met mijn vrouw. Die de gevreesde ziekte en vergevorderde stadium maakt. Het was sterven, moest sterven en ze zitten nog. En ze zitten nog. En sterven, dat is een godswet. Zowel als genezen. En dan komt iemand aan de dood, dan is dat nog niet de dood. Vlakbij de dood is nog niet in de dood. Dat hebben we ook daarin gezien. En dat zien we nog elke dag. Dat ook zij nog mag zijn die ze is. Dat voor God niets onmogelijk en ook niets te wonderen. Al gaat het wonder de natuur te boven. Dan wordt er alleen God in erkend, wiens werken onbegrijpelijk zijn. Wiens werken alleen wonderlijk zijn. En ook wonderlijk blijft. En we hebben dit jaar weer afgeleid, als nou ieder zijn hand in zijn boezem steekt. Hoe dit er in zijn huisjes in afgebracht is. En de hand in zijn boezem steekt aangaande het kerkelijke leven en het burgerlijke leven. Zou er dan iets meer voor de dag komen als God? Zou er dan iets meer voor de dag komen als God? Zouden wij nog wel waarderen hetgeen God ons nog geeft? En het geen God ons nog laat. Hoe makkelijk springen wij niet met de kerkdiensten om. Hoe makkelijk springen we niet met de onderlinge samenkomsten om. Hoe makkelijk blijven we thuis. Hoe makkelijk laten we onze plaats daar staan. Terwijl een ieder weet dat de prediking des woord de laatste bediening is. De laatste bediening. Als die eindigt, dan eindigt de wereld. Als spreken ophoudt, dan vergaat de wereld. Dus wij kunnen haar maar tijdelijk waarnemen. Ten eerste zijn we zelf maar tijdelijk. En ten tweede wijst de tijd soms op het einde van alle dingen. zien we op onze hoge overheid en vorstin en prinsessen. Wat ziet ons dan meer over dan schuld? Wat ziet ons dan meer over dan veroordeeld aan onszelf? Wat ziet ons dan meer over als een kennen van onze biddeloosheid, van onze harteloosheid? Wat laten we makkelijk onze overheid staan zonder gebed, zonder smeking, zonder aanroepingen van Gods naam? Wat verzondigen we het makkelijk, ook aangaande onze kinderen, in de weg der opvoeding, vermaning, bestraffing, waarschuwing, terechtwijzing en heenwijzing, die toch waarlijk onze kinderen wel van nodig hebben. En ook recht op hen, dat hun ouders daar iets van zeggen. Wat makkelijk wordt alles toegegeven. Neemt het haar van het meisje, van de jonge vrouw. Neemt de kledij van de meisje. Hoeveel lopen er in de week niet een lange broek? Wat toch heus niet oud gereformeerd. Maar wat de geest van deze tijd is. Wat de geest van deze tijd is. Ouders, zeg je er wel eens wat van. Praat je er wel eens mee met je kinderen. Als God je een dochter geeft, moet je er geen jongen van maken. En als God je een jongen geeft, dan moet je er geen dochter van maken. En lang haar en kledij. God wil ze apart hebben. Zijn twee seksen. Vrouwelijk en man. En als God die nou apart wil houden, dan zijn wij geroepen om ze aan de hand van Gods woord apart te houden. Wij hebben onze kinderen niet gekregen om voor ons te werken alleen. En niet alleen om te eten, maar om ze op te voeden. Dat hebben we beloofd. Dat hebben we beloofd. Dat we onze kinderen niet alleen voeden, maar opvoeden zouden. En dan weet je nog wat aan. En dat wel in de vreugde des Heer. Wat nooit in kan. Of de vrezen moet ingeplant zijn. En anders leven wij met onze kinderen. Alsof er geen dood is. Alsof er geen eeuwigheid is. Dan leven wij met onze kinderen. Alsof er geen hemel en geen hel. Zo makkelijk leven. Terwijl we ze geroepen zijn te onderwijzen. En zonder ook dat moordspel van alle zeden, de televisie. Welke een zeer verdoemelijke ontbindende kracht is. In de weg van zeden. Het zedeloze. Het redeloze. Het tuchteloze. Het bandeloze. Wat daarin verzwolgen wordt. En onze arme jeugd in verdriet. Verdriet. Tenzij dat God. Deze nog geeft. Nog de ware weg. Mozes. Gebed van Mozes. Moet die man nog bidden. Met zoveel genade. Moet Mozes nog bidden. Een man. Met zoveel licht en met zoveel uitreddingen moet Mozes nog bidden dat hij zich zesde boek van Mozes, zijn 90ste psalm. De kortstondigheid van mij en van uw leven, het welk daarin verhandeld wordt, dat we maar even zijn en niet meer zijn, dat we maar even lopen en de weg vallen en erop staan, dat we maar even gaan en niet meer gaan. En dat is eerste niet hoor. Dat is het ergste niet. Maar het ergste zal wezen, als ik straks ga, en niet te kunnen staan voor het aangezicht van God. Dat zal een beslissing meebrengen, die rechtvaardig is en ouders. En grootouders, kunnen we onze hand in onze boezem doen, zonder de schuld van onze kinderen en kleinkinderen. Ik niet. Ik niet. Ook niet van mijn kleinkinderen. Dan geef ik ze makkelijk toe. Vlees geeft ze makkelijk toe. Vlees dat het vlees zo lief. Maar de geest heeft de geest niet. Zodat ook daarin niet anders gemaakt wordt dat schuld. Ook met ons kleinzaam. De Heer binde dat nog eens op. Tot een plaats aan een troon der genade. Om verlossing van onze opvoedingsschuld. De welke tot een drempel van de hemel toe vervult. Opdat we geen rust meer kenden voor ons zaad en voor ons kleinzaad. Dat God zich daarover mocht ontfermen. Straks, als de dood kennis met mij gemaakt, of ik met de dood, en nu ook. En ons gesteld. Zal hij aan de rechterhand God, dan zullen we nog eenmaal ons zaad en klein zijn. Zullen ze dan niet tegen ons vertellen. En tegen vader, grootvader, moeder, grootmoeder. Kon alles van je krijgen, maar jij nooit geen arbeid gehad voor mijn kind. Kon alles van je krijgen, maar ik heb nooit de noodschreeuw gehoord. Voor mijn arme ziel. Hij heeft me nooit gewaarschuwd. Hij gaf altijd maar. Hij gaf altijd maar wat ik hebben wil. En waar ik om vroeg, dat gaf hij maar. Maar hij heeft me nooit terecht gewezen, mijn arme ziel. Straks komt er een afrekening. Voor je vader en voor je grootvader. En er zal er niets over zijn. Absoluut. Absoluut, niet anders. Ook aangaande ons kleinzaad. Niet anders, ik weet. Ze pakken je helemaal in die kleintjes. Maar wij mochten ze uitpakken en het troon der genade. Lees toch nog in Markus 10, of lezen jullie dat nooit? Dan de ouders en de kinderkunst tot Jezus bracht. Dat waren verloren kinderen. Dat waren verdoemelijke kinderen. Dat was elke broed wat ze aan Christus vraagt. En Christus nam ze. Omhelden ze en kusten ze. En wat Christus kust, dat is gekust. En dat blijft gekust. Tot in der eeuwigheid. Nog een vraag, en dan gaan we naar de tekst. Hebben onze kinderen en kleinkinderen ons in het achterliggende jaar wel eens naar de kelder gejaagd moeten? Dat is geen raad meer, niet. Geen weg meer, niet. En dat je mee eens zaad in de kelder terecht, oh God, ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik heb geen verstand meer. Ik weet niet meer hoe ik ze leiden. Ik weet niet meer hoe ik ze leren. Geef u mij toch verstand met goddelijk lichtstraal. En ontfermt u over mijn kinderen en kleinkinderen. O God, treedt u in het verricht. Treedt u in het verricht. Want niemand zal bestaan voor uw vlekkeloos aangezicht. We houden zoveel van onze kinderen. En zoveel van onze kleinkinderen. We laten ze met ons ogen open naar de hel gaan. Met ons ogen open laten we ze verloren. Met ons ogen open laten we ze wegzinken in het eeuwige verderf. Waarin het immers maar openbaar komt, zo vlees zal het dan zijn en niet geestelijk. Hoe wereldlijk zal het zijn en niet geestelijk. En niet heen. Als de nood is opgebonden gelijk, die kan ineens de vrouw dat mens had geen rust meer. Ze had nooit geen rust meer gevonden. Vooraleer ze met dat krankzinnige kind bij Christus was. Vooraleer Christus dat krankzinnige kind genezen had. En zei de vrouw, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Uw dochter is genezen. Hij is nog dezelfde geliefde, nog dezelfde. Bij hem is geen verandering. Ik meende eens vanavond poosje stilte van een malle jacht. De welke betuigt ik de Heer. Worden niet veranderd. Als er in God één minuut verandering was. Dan was deze man eruit gevallen. Dan was hij er voor eeuwig uitgevallen. Als er ene seconde verandering in zijn wezen was, dan lag de hele kerk in de hel. Maar daarom zei zij uw kinderen Jacob niet verkeerd, omdat hij daarvoor in één verkeerd is. O dodelijk uur, wat dit doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de hemelen. Jacob, daar leg je behoud aan het moord en vloekhoud des kruises. Daar leg je verlossing. Daar leg je betaling. Daar leg je voldoening. En daar leg je verzoening. Mozes is een man die niet geboren mocht worden. Hij is toch geboren. Saulus mocht niet wedergeboren worden. Het is toch gebeurd. De duivel zou het liefst hebben, die helpenvaren, dat alle kinderen in de geboorte stikten en in de geboorte smoren. Dan wist hij dat hij ze had en dat hij nooit bekeerd zou worden, nog konnen worden. Maar zodra God in een mens gaat werken, zodra God een mens de ogen hoopt, dan zal die van alle kanten op lijf vallen. Voor u geen genade. Voor u geen hulp. Voor u geen verlossen. Voor u geen bloed. Maar ik moet eraan hangen. Dan komt hij net te laat. Hij komt altijd net te laat. Als je wedergeboren bent, dan komt de strijd. Als je levend gemaakt wordt, dan valt de strijd. Altijd net te laat. Altijd net te laat. Het getal van Satan is 666. Maar het goddelijke getal is 777. Hij is altijd de duivel, een slagvoer. Altijd een slagvoer. Als de strijd begint, dan is het werk geopenbaard. Als de strijd begint, dan is het leven ingestort. Als de strijd begint, dan komt de wedergeboorte openbaar. Mol, de welke in een tijd geboren is dat er geen mannelijk zaad geboren mocht worden, het was allemaal voor de neus. Het watergraf was het graf der kinderen. Moet je indenken, oud. dat de gedachten in de geboorte van een zoon, dat graf te nijl, wat dat geweest, dat was een vernietiging van het zaad wat God beloofde. Dat was een vernietiging van het verbondszaad uit de stam van Juda. Daar ging het in helse Farao om dat vrouwenzaad te vernietigen. Maar geliefde, hij is de rechter die beslist. En de Heer van zal erop vervolgen. En ook Farao verniet. En zijn volk verhoogt. Hij heeft hem in zijn beide handpalmen graveerd. Hoge nood mag gaan. God zal zijn vijand kop verslaan. Die een harige schedel vel. Daar is geen vijand die zich buiten hem roept, nog verroeren kan. En wanneer Jochebed zijn moeder haar Mozes ontvangt in zulke grote noodtijd, in zulke tijd vlak aan de dood, dan kan je indenken dat zo'n moeder alarm geschreid op God gemaakt heeft. O God, bewaar mijn kind. Bewaar mijn kind, Heere. En dat ze dat biezenkistje gemaakt heb in het aanroepen van Gods naam. O God, die helpt in nood, is in Sion groot. Zij zag in dat zoontje in schoonheid der goddelijke leiding. Het is of Jochebed wil zijn. Deze is geboren omdat God zich daarin zo openbaar. Deze is geboren opdat God hem door mijn leidsman zou stellen. Deze is geboren opdat God hem door mijn middelaar zou stellen. Zij zag dat het jongste schoon was. Het blond van verkiezende genade. Het blond in de glans van de vrije genade waarin moest. Werden bewaard en bewaard en geweest doet gegaan. Ik wil er maar kort in zeggen. Mozes heeft 3 tijdperken gehad. Hij is 120 jaar geworden. Nog mee van de oudste. Voor de zonvloed werden ze 700 en 800. Ik ben blij dat dat niet meer roept. Al is dat soms tijd die zegt dat ik nog wel ouder zou willen worden als met Methuselah. Die werd bijna 1000, bijna 1000. Maar de kerk heeft een gelukkige afslag. Van jaren ontvangt. En dan heeft Mozes, de eerste 40 jaar, was Mozes de man. Gezien aan het hof, geëerd aan het hof. Van alle zijden. Maar ze hebben nooit een Egyptenaar van hem kunnen maken. Hij is in Hebreeër geboren. En hij is in Hebreeër geleefd. Al hebben ze een Egyptisch opgevoed. En wanneer Mozes zijn broeder, zo je wel zijn broeder hoor. Vandaag durf ik haast niet meer te zeggen. Want wat onze broeders behoorden te weten. Leg de stok liefelijkheid en de stok saambinden. Als verslonden in de kerk. En dat door middel van hebben. Ik denk, als het oordeel nog eens zal gaan drukken. Dat die verdrukking spoedig eindig zal zijn. Dat ze elkander weer op zullen zoeken in spelonken, in gevangenissen. Elkander weer op zullen zoeken in grotten der aarde. Want je moet er niet op rekenen, al is dat de vervolgingen uitbreken in de kerk, dat God zijn kerk verlaat. De onderlinge samenkomsten blijven, al is het in een schuurtje. al is het in een grot der aard. Dan zullen ze daar samenkomen. En daar zullen ze tegen elkander pakken gelijk de schapen. De welke de wolven in de schapen dringen, dan drukken ze zo'n wolf dood, zodat hij stikt in de wolf. Dat is eigenschap van een kudde. Vandaag moet ik het helaas. Maar anders zeg maar, goden mogen behagen. Zijn arme kerk te willen gedenken. En nog een onderling verband uit het verbond willen schenken. Vooraleer dat we met elkander zouden willen leven en niet meer kunnen. En het al dan beleefd zouden. Waar we niet gewild hebben toen we komen. We mochten acht geven op de tijd, maar is Mozes 40 jaar lang de man geweest. Door één doodslag van een Egyptenaar. En door een sissing van twee broeders hoor. Zeiden de ene tot Mozes, wie heeft u tot de rechter over ons gesteld? En daar ging Mozes. Daar ging de man. 40 jaar naar Jethro om de man af te horen. 40 jaar erover gedaan om zijn kracht te verliezen. Zijn verstand te verliezen. Zijn tong te verliezen. 40 jaar erover gedaan om niets meer te zijn. Heer, en ik kan niet gaan. En toen moest hij gaan. Heer, en ik kan niet spreken, en toen moest hij spreken. 40 jaar de man, en 40 jaar erover gedaan, om de man af te lossen. En van de laatste 40 jaar lees je dat. Mozes, de man God. De welke Godsraad heeft uitgevoerd. En Israël uit Egypte gevoerd. Door Schellenzee en woestijn. Tot aan de rand van de Jordaan. En nogthans moest hij daar blijven staan. Is ook mooi. In al zijn godzaligheid als een zondaar gestorven. Als een zondaar gestorven. Is ook mooi. Door al de wonderen die hij op aarde verricht heeft, door middel van zijn staf, is hij als een zoon daar gestorven. Wanneer zei Mozes, praat met mij niet meer over Kana. Want dat is verzoend. Maar ik heb een beter Kana terug. Een Kana zonder vijand. Ik heb een Kana voor u. En God kust. Kunnen aan zijn mond. Door den dood. Tot in het eeuwige leven. Dit zegt de boek van Mozes. Den 90ste psalm. Daar vraagt hij in dat 12e vers een eenvoudig gebed. Een kinderlijk gebed. Het was ook een kind. Mozes was ook een kind. Een kinderlijk gebed. Leer ons. Waarom zegt hij niet leer mij? Waarom begint Mozes er zelf niet aan om zichzelf te leren? Dat komt niet. Want het is tegen de natuur. Om elke dag bij de dood te leven. En om elke dag te leven in de nabijheid van de dood. Het is tegen de natuur. Want de dood is onnatuur. De dood is tegen de natuur. En daarom ook Mozes kon zichzelf maar niet leren. Hij moest geregeld gewaar worden. Wat zink ik toch in die wereld? Wat zink ik toch weg in die wereld? Waarin David zegt, hoe kleeft mijn ziel aan stof vol. Hij maakt me levend naar uw woord. Wend. mijn ogen van de eindelingen. Dat hebben 79 ook veel patten gespeeld in ons hart en leven. Nochtans, leg er in dit jaar gebeurtenissen. Waarvan ik niet zou wensen dat 79 die meegemaakt. Daar leggen Gods ontmoetingen. Openbaar. Van zijn gezegende lieve zoon. Die aan een kruispaal gestorven is. Om het eeuwige leven te verwerven. Jong en oud is oudejaarsavond. En aan de oudejaarsavond, daar staat de kringen van Bethlehem. Vlak aan het eind van het jaar. Vlak aan het eind van het jaar. Waarheen met uw schuld? Waarheen met uw zonde? Waarheen met uw breuken? Waarheen met uw goddeloosheden? Waarheen met uw verdorvenheden? Waarheen met uw oordeel? Waarheen met uw vloek? Waarheen met uw toren op? Naar Bethlehem. Naar Bethlehem. Daar legt er één in een stal. En daar legt er één midden in de kribben. De welke tot zonde gemaakt. Omdat zijn kerk zelf zijn rechtvaardigheid God. Waarheen met de verdorvenheid van uw hart? Waarheen met het ongeloof van uw hart? Waarheen met de verharding van uw hart? Waarheen met dat stenen hart? Alleen naar Bethlehem. Of alleen naar Golgotha. Op die kruisheuvel top. Daar is God. Door God voldaan. Leer ons, zeg Mozes, onze jaren, nee, dat staat er. Onze dagen, dat wil zeggen, elke avond een wonder, dat men die dag nog afgelicht. En elke nieuwe dag weer een wonder, dat men die dag nog beginnen. Elke nacht een wonder, dat men nog gespaard zijn. Leer ons, onze dagen tellen, weet je wanneer je dat het beste doen kan? Niet alleen in een weg van overtuiging, maar ook in een weg van de zoete ontmoetingen God. Verenigd met Christus, verlangende naar de laatste dag. Dan ga je dagen tellen, Jacob telde zijn dag. Hij was verblijd met de laatste dag. Toen hij de laatste dag mocht beleven, had hij de laatste zonde gedaan. En toen hij de laatste zonde gedaan heeft, is hij heen gegaan. In een land waar eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig God verheerst. Zonder opvang. Hier valt geregeld de zonde tussenbij. Maar de eeuwigheid zal zoet en goed zijn. Wanneer ze de kerk verlost zullen en ze daar gesteld zullen zijn. En God zelf zal alle tranen dan geloven. Als die mijn tranen af zou willen wissen. Dat ik wel voor 1000 eeuwigheden zou willen bedanken. 1000 eeuwigheden zou willen lopen. Dan zouden ik naar alle weskinnen zeggen. Mijn halleluja klinkt boven alle gewassen zonde. Boven alle gewassen onheiligen en heilig. Mijn halleluja zal weer galop tot in alle eeuwigheid. Als zo'n monster er komen zou, en zo'n beest, als wij zijn, uit genade gezaagd, dan kan het voor jullie ook nog, dan kan het voor jullie ook nog. Als zo'n monster nog een keer wordt, zoals wij zijn, en zo'n vuile zondag, nog in dat zoete bloed gewaffeld. Daar roept ons nog toe die ons lief gehad heeft. En ons gewassen heeft in zijn bloed. Opdat hij ons stellen zou tot koningen en priesters. Gelukkig land. Gelukkig land. Land van eeuwig geluk. Zonder één ongeluk. Daar zal de kerk veilig. In de arme des vaders. Omhelp. En de vader zal zeggen, mijn kind, nou ben je thuis. En nou blijf je thuis. Nou zal je nooit meer van huis zijn. Nou zal ik je nooit meer kastijden, nooit meer. Daar zullen geen klappen vallen in de nevel. Maar hier kennen we ze niet meer. Hier kennen we ze niet meer. Want indien we zonder kastijden zijn, dan zijn we bastarden en geen zoon. Hij mag ons kastijden, o God wil ons kastijden. Omdat we rijk mogen worden voor een land waar gij alleen geprezen wordt. Omdat wij een wijs hart hebben gekozen. En wat is een wijs hart, Edith? Dat is een nieuw hart, jongens en meisjes. Dat is een nieuw hart. Een nieuw hart. Dan ga je haten wat God haat. En dan ga je beminnen wat God bemint, jongens. Dan hoef ik je niet meer te waarschuwen. Dan waarschuw je conscientie. Dan kom je vanzelf naar de onderlinge samenkomst. Dan kom je vanzelf naar de catechisatie. Dan zal dat je vermaakt. En ik weet het nog aan mijn eigen leven. En ik was een wulpse jongen. Een wulpse jongen. Een goddeloze jongen. Ik kan niet begrijpen dat die staat. Dat God zo meent. Zo'n onwaardig dier. Het willen grijpen en hier neer het willen zetten. Het is maar een wenk, jongen. Mijn moeder kon me niet naar de kerk geslagen krijgen. Niet naar de kerk gebit krijgen. Met al de tranen niet. En zodra er een omkering kwam, ik ging vanzelf. De mode ging sterven, de eenvoud ging leven. Ach, mijn God. Vervullen. Alle nieuwe nooddruften, arme jongens, arme meisjes. Volg toch de waarheid nog, je wordt nog eens vermaakt. Je wordt nog eens gewaarschuwd, jongens. Wie weet, God mocht zich wenden. Van de hittigheid zijn stoor en nog genade schenken. In het heden der genade. Ik ben Paulus niet en ik wil dat niet zijn. Dat wil ik niet weten, dat hoef ik niet te weten ook. Maar de gevoelens van Paulus, die doen zich wel eens voor. Wij dan, gezanten van Christus wezen, binnen de mensen, alsof God door ons baden wordt. God dit in de prediking, laat je me God verzoeken. God bidt in de prediking, laat je bekeren. God bidt in de prediking. Gedenk aan uw eind. De welke komt. God door ons baat. Laat. Je hoeft alleen maar toe te laten. Nee niet. Je hoeft het alleen maar toe te laten. Overgaven in zijn genade, is het ontvangen van genade, nu dan. Mijn God vergeven, u luisteren van het ganse jaar. En hij vergeven de bediening onder. Want graag wil ik bekennen, dat de zonde van mijn verzuim, en de zonde van mijn nalatigheid, en de zonde van mijn bedrijf, een rechtvaardige vloek op de gemeente kunnen leggen. Vaak zeg ik, Heere, straf je niet om mij. Straf je niet om mij. Gedenk die arme gemeente van eten. Laat het vervuld mag worden. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt ons van alle zonden. We mogen er nog zijn. Onze kerkeraad mag er ook nog weer. We leven nog met elkaar. We mogen nog leven met elkaar. En we zijn nog bij elkaar. En we verdragen elkaar nog. Daarvan ik ook niet anders wil zeggen aan de Heere God. Dat men elkaar niet doodvecht. En nog niet doodgevochten heb. Maar dat men altijd elkaar nog aanhangen. Met een verlangen. Om nog langer bij elkaar te mogen zijn. Wel aan dan. De Goddezee en des verbond breiden zijn vleugelen over ons allen en bekeren de jongste met een oudste uit vrije genade. Amen. Zegent u woord, o allerhoogste koning, o woningen, lieve God. O, zoete Emmanuel, ik kan u niet loven. Dat kan ik niet, Heere. Ik ben een geboeid mens. Ik ben een gekluisterd mens. Ik kan u niet eren. Zo mijn ziel het wel wenst. Maar als het waar mag zijn, dat ik ooit binnenwezen zal, dan beloof ik dat het doen zal, zo ga je het waar. En zo mijn ziel er het liefste zou willen doen. Gedenk onze arme kinderen. Ach, gedenk onze arme kinderen. Onze arme katechisanten, heren, jongen, oud. Meisjes en jongens. Ontfermt u nog over hen allen. En bekeert. Voor het besluit baat. En het voor eeuwig te laat is. Naar uw welbehagen, uit genade. Amen. Onze slotzang zei Psalm 79. En daarvan het vierde zanger. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven. Onze voldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons ten stade. Verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Deze schuldbelijdenis, die zingen we met elkaar staan.